zgłosić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 kwietnia, minęła 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowsze informacje na temat wypadku w zachodniopomorskim. Autobus przewożący uczniów zderzył się z tirem, są zabici i ranni. O sposobie ochrony Puszczy Białowieskiej zdecyduje zespół ekspertów, informuje minister środowiska. Jedna osoba zginęła podczas awaryjnego lądowania samolotu na lotnisku w Filadelfii. Prokuratorzy i policjanci cały czas pracują na miejscu tragicznego w skutkach wypadku drogowego w zachodniopomorskim w okolicach Darłowa. W wyniku zderzenia autobusu i ciężarówki dwie osoby zginęły, a 17 zostało rannych. Potwierdzono już, że ofiary śmiertelne to są osoby pełnoletnie. Autobusem jechało wielu uczniów. Informacje z miejsca zdarzenia przekazywał w TVP Info rzecznik Straży Pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak. Autobusem podróżowały 23 osoby, w tym m.in. uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Cztery osoby nie dawało znak życia, rozpoczęto czynności reanimacyjne. Niestety u dwóch osób lekarz stwierdził zgon. Dwie kolejne osoby zostały transportowane helikopterami do szpitala. W tej chwili mamy przetransportowane osoby lekko ranne, które pozostały na miejscu do pobliskiej sali gimnastycznej, gdzie jest ich stan oceniany i na bieżąco są przekazywane osobom bliskim. Dwie ofiary wypadku to uczniowie szkoły morskiej w Darłowie w wieku 19 i 20 lat. Wiadomo, że kierowcy autobusu i samochodu ciężarowego byli trzeźwi. Droga krajowa 37 na odcinku Słowino-Darłowo nadal jest zablokowana. Polska naruszyła unijne prawo, prowadząc wycinkę w Puszczy Białowieskiej, orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Tym samym uznał argumenty Komisji Europejskiej i odrzucił wyjaśnienia władz w Warszawie, że wycinka była konieczna z powodu pojawienia się kornika drukarza. Uzasadnienie sędziów przedstawił rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Ireneusz Kolowca. Zdaniem Trybunału działania te prowadzą do zaniku części chronionego obszaru Natura 2000. Trybunał podkreślił, że w polskim planie zadań ochronnych z 2015 roku jako potencjalne zagrożenie dla puszczy został zidentyfikowany nie kornik drukarz, lecz właśnie usuwanie ponad stuletnich świerków i sosen zasiedlonych przez tego szkodnika. Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówi, że o sposobie ochrony Puszczy Białowieskiej zdecyduje zespół ekspertów składający się z leśników, ale także przedstawicieli organizacji ekologicznych. On pewnie gdzieś będzie pomiędzy taką bierną ochroną, którą oczekują środowiska ekologiczne, a czynną ochroną, czyli gospodarowaniem lasem, to co preferują środowiska leśne, zresztą znakomicie się znające na Puszczy Białowieskiej. Więc pewnie gdzieś to stanowisko stanie wypracowane i w tym kierunku pójdziemy. Dodajmy, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości kończy spór Brukseli z Warszawą. Nie wiąże się ono z żadnymi karami finansowymi. Polska została obciążona tylko kosztami procesowymi. Dopiero w momencie niepodporządkowania się wyrokowi komisja mogłaby złożyć drugi pozew przeciwko Polsce z żądaniem kar finansowych. Koniec z mandatami za brak dokumentów. Taki jest plan. Rząd zajmował się propozycją Ministerstwa Cyfryzacji, żeby zlikwidować obowiązek posiadania przy sobie przez kierowców dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Potrzebne podczas policyjnej kontroli dane są już dostępne w systemie CEPiK, mówi Karol Manys z resortu cyfryzacji. De facto technicznie my już w tym momencie jesteśmy gotowi do tego, żeby kierowcy mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC. A to jest właśnie ten dokument, który powoduje u nas najwięcej problemów. Czasami człowiek auto zmienia, na przykład bierze drugie auto żony. Żony nie ma, dokumentów nie ma, a musisz jechać. Nam jak najbardziej się to podoba. Katarzyna Panek z firmy carsharingowej Panek. Teraz dla naszych klientów problemem były kontrole i mandaty 50-złotowe. Dlatego też mimo faktu, że my rekompensowaliśmy naszym użytkownikom ten koszt, zdecydowaliśmy się na to, że w każdym z naszych samochodów znajduje się oryginał dowodu rejestracyjnego. To jest o tyle złe rozwiązanie, że w momencie, kiedy doszłoby do kradzieży samochodu, w którym jest dowód rejestracyjny, to można mieć poważne problemy z uzyskaniem odszkodowania. Tematem zajmował się Kuba Witkowski, a dziś zastrzeżenia do systemu CEPiK zgłosiła Najwyższa Izba Kontroli, publikując krytyczny raport. Resort cyfryzacji zapewnia, że wytknięte przez NIK niedociągnięcia są już naprawione i nie mają wpływu na likwidację obowiązków. obowiązku posiadania dokumentów przez kierowcę. Przepisy mają być uchwalone najpóźniej na początku czerwca, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy wejdą w życie. Na koniec jeszcze informacja ze Stanów Zjednoczonych. Jedna osoba zginęła podczas awaryjnego lądowania samolotu na lotnisku w Filadelfii. Rannych zostało 7 osób. Przyczyną tego awaryjnego lądowania Boeinga 737 amerykańskich linii lotniczych była, jak podano, awaria jednego z silników maszyny. Na jej pokładzie znajdowało się prawie 150 osób. Kolejne informacje w Trójce o 23:00. Zapraszamy. Jutro na termometrach w większości regionów od 18 do 21 stopni, w nocy od 5 do 8 i w nocy jutro dużo chmur, choć także rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Przed Państwem cotygodniowa trójkowa projekcja w półmroku. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Witam miłośników gatunku. Znawca kina, także jazzu, eseista, krytyk Zygmunt Kałużyński doczekał biografii przekornie nazwanej Pół życia w ciemności. W ciemności. Tego wymagały projekcje filmowe. Światło rozprasza obraz i uwagę. Propozycja słuchania w półmroku to muzyczna paralela. Wariant, jak mi się wydaje, niepozbawiony głębszego sensu. Traktując projekcję studia jako akt obcowania z unikatową sztuką, z kompozytorskim i wykonawczym kunsztem, proponuję Państwu z ich strony maksimum zaangażowania. Sugeruję też wygodne siedziska. Spotkanie poprzednie, 10 kwietnia, wypełniła retransmisja berlińskiego występu Goethe Mensa i duetu Free System Project. Dziś jesteśmy w ojczyźnie artystów w Holandii, w mieście Oirschot w Teatrze Enk. Wykonawcy, których kompetencje jako znakomitych kontynuatorów szkoły berlińskiej są nie do podważenia, zasługują właśnie na takie szczególne traktowanie. Przez blisko 22 minuty słuchając, mogą Państwo próbować docenić wartość, walory proponowanej El Muzyki. Część świetnego występu wypełnia jeden utwór, Legacy, Scheda. El Muzyka Gerta Emensa i duetu Marcel Engels i Ruth Hale lokowała Państwa w tradycji wyrosłej z eksperymentów Tangerine Dream i Klausa Schulze. Tradycji mimo upływu lat jednakowo, może jeszcze bardziej atrakcyjnej, zwłaszcza w mistrzowskich przetworzeniach. Recital epigonów berlińskiej szkoły miał miejsce w maju 2010 roku. Utwór Legacy. Taki tytuł nosi cała holenderska płyta. W ostatnią sobotę w warszawskim klubie Riviera koncertował Tomasz Pałszek, promujący świeży album Lo-Fi. Pierwszą płytę otwiera kompozycja Twilight Forest. Thank you. utworze Twilight Forest wysłuchali Państwo zbiorowej kompozycji Stranger. Nie takiej znowu, obcej. Kompozytor napisał do Trójki. To pierwszy album sygnowany Tomasz Pałszek. Po zamknięciu moich poprzednich projektów, czyli Odyssey i R&D, obecnie tworzę pod swoim nazwiskiem. Odszedłem też tym razem nieco od klasycznej elektroniki na rzecz połączenia jej z szerszą gamą innych gatunków. Więc jest tu i trochę starej szkoły, jak i niekiedy nowoczesne brzmienia. O albumie mogę powiedzieć tak. Ogólna idea osnuta jest wokół muzyki z pogranicza child-outowo-ilustracyjnej. Jest to opowieść o miłości do brzmień lo-fi, do wszelkiego rodzaju trzasków winyla, brodów, szumów, brumów, starych instrumentów, syntezatorów, melotronów i tego typu brzmień. Tyle Tomasz Pałszek. Przed Państwem nagranie Airy Monday, beztroski poniedziałek. ujawniająca się L-muzyczna ciekawostka w stylu lo-fi, wspomożona samplami dźwięków skrzypiec i pianina. Tytuł Grandma's Radio. Słuchali Państwo współczesnego radia Babuni z nowego albumu Tomasza Pałuszka, a teraz kołysanka w tonacji lo-fi. Tomasz Pałszek i Wojciech Dagiel. Lullaby in the key of lo-fi. A w tle już sygnały. Tomasz Pałszek z Konradem Kuczem. Termin lo-fi to przeciwieństwo modnego w latach 60. handlowego zwrotu hi-fi, high fidelity, wysoka wierność odtwarzania. Najbardziej chodziło o promocję nowych osiągnięć technicznych, mikrorowkowych płyt, adapterów, gramofonów, wzmacniaczy i kolumn głośnikowych. Nagranie albumu lo-fi to inicjatywa zbiorowa. Tomasz Pałszek za pomocą internetowej wymiany muzycznych plików i przede wszystkim artystycznych kontaktów zrealizował coś w rodzaju El muzycznego Sezamu. jeszcze raz Tomasz Pałszek. Do wspólnych nagrań zaprosiłem znakomitych gości, którzy swoim talentem i doświadczeniem wspomogli moją wizję. Są to w kolejności pojawiania się na płycie Thibaut Kohadzy, Gushito, Paul Beats, Meeting by Chance, czyli Marcin Cichy z duetu Skalpel, Dagiel, Konrad Kucz, Arkadiusz Rejkowski, a na drugiej płycie albumu Władysław Komentarek, Grzegorz Bojanek oraz Isan. Za tydzień ciąg dalszy lo-fi. Kompozytor wytłumaczy się przed Państwem osobiście. Zapraszam. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne.